Thank you. شیرین گاز اورین میکنه موجون شیرین تو بمونی سرگلون هرگز نمیرین گاز اورین میکنه موجون شیرین تو بمونی سرگلون هرگز نمیرین گاز اورین میکنه موجون شیرین